नवनाथ चरित्र के भाग 16 में श्री निरंजन नाथ के शिष्य श्री द्रंगत नाथ चरित्र। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि द्रंगत नाथ निरंजन नाथ जी के शिष्य थे। वे पहले अवंती राज के यहाँ नौकरी करते थे, बाद में उन्होंने द्वारकापुरी वाला चमत्कार देख करके निरंजन नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। उनका पहला नाम दुर्जन था, परंतु नाथ पंथ में दीक्षित करते समय निरंजन नाथ जी ने उनका नाम बदलकर द्रंगत नाथ रख दिया था। द्रंगत नाथ अत्यंत अहंकारी स्वभाव के थे। निरंजन नाथ जी ने उन्हें सावधान किया था कि अपने अहंकारी स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा किसी समय उन्हें इसके कारण घोर प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब निरंजन नाथ जी ने अपने शिष्य को धर्म प्रचार की आज्ञा देकर स्वयं कैलाश पर्वत पर चले गए तथा द्रंगत नाथ गुरु की आज्ञा अनुसार धर्म प्रचार का कार्य करते हुए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने लगे। बहुत समय तक अनेक तीर्थों की यात्रा करने के उपरांत वे सौराष्ट्र प्रांत के वल्लभीपुर पट्टन नामक एक नगर में पहुंचे। वह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया, तब उन्होंने उसी जगह 12 वर्ष की समाधि लगाने का निश्चय किया। द्रंगत नाथ के साथ उनका एक अत्यंत प्रिय शिष्य था। द्रंगत नाथ ने उससे कहा कि मैं यहाँ पर 12 वर्ष की समाधि लगाना चाहता हूँ। अवधि पूरे होने तक तुम मेरे शेर की रक्षा करते रहना। शिष्य अपने गुरु का सच्चा भक्त तथा सेवक था। उसने कहा, गुरुजी आप निश्चिंत होकर समाधि में बैठिए, मैं 12 वर्ष तक यहीं रहकर आपके शेर की रक्षा करता रहूँगा। यह सुनकर द्रंगत नाथ ने नगर से बाहर जंगल में एक निर्जन गुफा तैयार की, वहाँ से 12 वर्ष की समाधि लगाकर बैठ के निरंजन नाथ का शिष्य गुरु की आज्ञा अनुसार उनके शेर की देखभाल करने लगा। वह बेचारा प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए नगर में जाता, जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट भरकर गुरु के शेर की रक्षा करता और अपना समय समाधि लगाने में व्यतीत किया करता था। द्रंगत नाथ के समाधिस्थ होने के बाद कुछ दिनों तक तो नगर के लोग उसे भिक्षा देते रहे, परंतु फिर उसे प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए आता देखकर उनका तिरस्कार करने लगे। नगर के लोग कहते, तुम्हारा शीर हट्टा करता है, या तो तुम कुछ मेहनत मजदूरी करो, या फिर यदि भिक्षा ही मांगनी है तो किसी दूसरे नगर में चले जाओ। सन्यासी को निरंतर एक स्थान पर रहकर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, इसलिए अब हम लोग तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे। शिष्य उन सब लोगों के तिरस्कारपूर्ण वचनों को सुनता था, परंतु चूंकि उसके ऊपर अपने गुरु की शरीर रक्षा का भार था, इसलिए वह उस नगर से बाहर किसी अन्य स्थान में नहीं जा सकता था। अंत में एक दिन ऐसा आ गया कि उसे संपूर्ण नगर में घूमने पर भी किसी व्यक्ति ने भिक्षा नहीं दी। निराश होकर वह नगर से बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे आ बैठा। पहले तो उसने रोष में भरकर उस नगर को दरिद्रता का शाप देने का निश्चय किया, परंतु फिर अपने क्रोध को दबाकर वह चुपचाप भगवान शंकर का स्मरण करने लगा। उसी समय एक वृद्धा लक्कड़ हारन अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे हुए उस स्थान पर जा पहुंची। उसने अपने सिर से लकड़ी का बोझ उतार कर साधु को प्रणाम किया, फिर उन्हें चिंतित देखकर पूछने लगी, महाराज आप इस स्थान पर चिंतित क्यों बैठे हैं? तो शिष्य ने लक्कड़ हारन से अपना कष्ट कह दिया। उसने बताया कि इस नगर के लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया है, अतः आज उसे उपवास करना पड़ेगा। सब वृतांत सुनकर लक्कड़ हारन बोली, महाराज मैं जाति की कुमारन हूँ, लकड़ी बेचकर अपनी आजीविका चलाती हूँ। मैं अपने घर से आपके लिए भिक्षा लेकर आती हूँ, आप कृपापूर्वक उसे स्वीकार करें। यह कहकर लक्कड़ हारन चली गई। थोड़ी देर बाद वे अपने घर से 2 रोटियाँ लेकर आई। शिष्य ने उन रोटियों को खाकर पानी पिया। फिर लक्कड़ हारन ने यह कहा, हे माता अपने गुरु की सेवा के लिए मुझे यहाँ अभी कुछ वर्षों तक रहना पड़ेगा। नगर के लोगों ने तो भिक्षा देना बंद कर ही दिया है, इसलिए मेरा विचार है मैं भी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठे करके बाजार में बेच आया करूँ। उससे जो पैसा मिलेगा उसका मैं आटा खरीद कर लाया करूँगा, तुम मेरे लिए रोटियाँ बना दिया करना। लक्कड़ हारन ने यह बात स्वीकार कर ली। उस दिन से शिष्य जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीनने और उन्हें नगर में बेचने लगा। उससे जो पैसे मिलते उसका आटा खरीद करके वह कुमारन को दे देता था, कुमारन उसके लिए रोटियाँ बना देती थी। शिष्य दिन भर परिश्रम करने के बाद भी लकड़ी बेचकर इतना पैसा पैदा नहीं कर पाता था कि वह अपना पेट भरने लायक आटा खरीद कर ला सके। फलता में आधा पेट भूखा रहने लगा। उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता चला गया। आंखें गड्ढे में धस गईं तथा सिर के बाल उखड़कर गिर पड़े। परंतु शिष्य ने हिम्मत नहीं हारी। मैं गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहा। धीरे धीरे 12 वर्ष का समय पूरा हो गया। यथा समय दुरंगत नाथ की समाधि भंग हुई। उन्होंने आंखें खोलकर सामने शिष्यों को बैठे देखा तो वे पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाए। बाद में उनके कंठ स्वर को सुनकर जब उन्होंने पूछा तेरी ये दशा कैसे होगी, तो शिष्य ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। शिष्य की गुरु भक्ति को देख करके तो दुरंगत नाथ को अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नगरवासियों की दुष्टता को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने उसी समय अपने शिष्य से ये कहा कि इस नगर में यदि तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति हो तो उसे इसी क्षण नगर से बाहर निकल जाने के लिए कह आओ, क्योंकि थोड़ी देर में ये नगर मेरी क्रोध अग्नि का शिकार बनकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। शिष्य ने गुरुजी से के क्रोध को शांत करने तथा नगर की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ कहा सुना, परंतु दुरंगत नाथ किसी भी प्रकार अपने क्रोध को शांत करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये देखकर शिष्य ने नगर में जाकर उस कुम्हारन को ये सलाह दी कि वह इसी समय नगर को छोड़कर बाहर चली जाए, क्योंकि उनके गुरु की क्रोध अग्नि के कारण थोड़े ही समय में इस नगर का सर्वनाश होने वाला है। शिष्य की बात सुनकर कुम्हारन एक गधे के ऊपर अपना सामान लाद करके नगर से बाहर निकल गई। कुम्हारन को नगर छोड़कर बाहर जाते देखकर अन्य लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु उसने किसी को भी बात पर ध्यान नहीं दिया और नगर से बाहर निकल गई। शिष्य ने गुरु के पास लौटकर जब ये सूचना दे दी कि कुम्हारन नगर से बाहर निकल गई और अब नगर में उसका कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, तब दुरंगत नाथ ने अत्यंत में क्रोध में भरकर पट्टन सोहट्टन अर्थात पट्टन नगर का नाश हो जाए वाक्य का उच्चारण करते ही प्रत्यस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया। उस जल के छिड़कते ही वल्लभी पट्टन नगर के साथ ही अन्य जितने भी पट्टन नगर थे उन सब की पृथ्वी दहलने लगी। वल्लभी पट्टन नगर की सीमा में पृथ्वी फट गई, मकान गिरकर नष्ट हो गए, वृक्ष उखड़ गए तथा उस नगर के निवासी स्त्री पुरुष उन सब के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रत्यपस्त मंत्र के प्रभाव से वह नगर एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गया। वहां जो कुछ था वह सब नष्ट हो गया। जिस समय दुरंगत नाथ ने पट्टन सो हट्टन वाक्य का उच्चारण किया था उस समय उन्होंने अकेले वल्लभी पट्टनो नाम का ही नाम नहीं लिया था। इसलिए जिन अन्य नगर के साथ भी पट्टन शब्द जुड़ा हुआ था सब में भी दुरंगत नाथ के कोप के कारण सर्वनाश की हलचल होनी आरंभ हो गई। उस समय मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी एक ऐसे नगर में ठहरे हुए थे जिसके नाम के साथ भी पट्टन शब्द जुड़ा हुआ था। जब उस नगर में भी अचानक हलचल आरंभ हुई तो गोरखनाथ ने ध्यान दृष्टि से उसके कारण पर विचार किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि दुरंगत नाथ नामक पट्टन सोहट्टन वाक्य का उच्चारण किए जाने के कारण ही पट्टन नामधारी सभी नगरों की दुर्दशा होने जा रही है। गोरखनाथ समझ गए कि दुरंगत नाथ का अभिप्राय केवल वल्लभी पट्टन नगर को नष्ट करने का है, अन्य नगरों से उसका कोई शत्रुता नहीं है। क्रोध आवेश में वल्लभी पट्टन का पूरा नाम उच्चारण ना करने के कारण ही पट्टन नामधारी अन्य नगरों को भी विनाश का शिकार होना पड़ रहा है। यह देखकर गोरखनाथ जी ने अपने योग बल के प्रभाव से वल्लभी पट्टन को छोड़कर अन्य सभी पट्टन नाम वाले नगरों को दुरंगत नाथ की क्रोध अग्नि का शिकार होने से बचा लिया। अकेला वल्लभी पट्टन ही पूरी तरह बर्बाद हो गया। अन्य नगरों का विनाश से बचाकर गोरखनाथ जी दुरंगत नाथ के पास जा पहुंचे। दुरंगत नाथ ने देखते ही प्रणाम किया, तदुपरांत उन्हें आसन देकर अचानक आने का कारण पूछा। उससे गोरखनाथ जी ने कहा, हे दुरंगत नाथ, तुमने परिणाम का विचार किए बिना ही पट्टन सोहट्टन वाक्य का उच्चारण करके अनेक निरपराध नगरों को नष्ट होने का देने का उपक्रम किया था, परंतु मैंने समय रहते अन्य नगरों को बचा लिया। केवल वल्लभी पट्टन ही तुम्हारी क्रोध अग्नि का शिकार बनकर नष्ट हो गया। तुमने जो कुछ किया उसके कारण नाथ पंथ को बहुत कलंक लगा है। हम लोग तो सबका कल्याण करने के लिए हैं। हमें अपनी योग शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से विनाश के कार्यों में नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी योग शक्ति के विषय में बहुत अहंकार हो गया है, अतः तुम्हें इस अहंकार का दंड भोगने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। गोरखनाथ जी के मुंह से ये शब्द सुनकर द्रंगतनाथ को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने हाथ जोड़ते कहा, महाराज अपने कृत्य के लिए मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं इसके लिए प्रत्येक दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे इस अपराध का प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। उन्हें दिनों जलंधर नाथ तथा नाथ संप्रदाय के अनेक योगी द्वारकापुरी के समीप समुद्र तट पर इकट्ठे रहकर सत्संग कर रहे थे। गोरखनाथ जी ने द्रंगतनाथ को उसी स्थान पर चलने के लिए कहा। द्रंगतनाथ जी गोरखनाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने शिष्य को साथ लेकर द्वारकापुरी के समीप प्रति उस समुद्र तटीय स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ पर नाथपंथियों ने सम्मिलित रूप से विचार विमर्श करके द्रंगतनाथ को 36 वर्ष तक कठोर तपस्या करने का दंड दिया, जिससे पहले 12 वर्ष तक एक पांव पर खड़े रहकर, दूसरे 12 वर्ष तक पीठ के बल खड़े रहकर तथा तीसरे 12 वर्ष तक सिर के बल खड़े रहकर तपस्या करने का प्रावधान था। द्रंगतनाथ ने अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए इस दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे सभी नाथ योगियों ने क्षमा याचना करके तपस्या करने के लिए कच्छ देश की ओर चले गए। कच्छ प्रदेश में एक पहाड़ के ऊपर एकांत स्थान देख करके द्रंगतनाथ ने वहीं तपस्या करने का निश्चय किया। जब वे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे तो उस पहाड़ के सभी पत्थर कांपने लगे। ये देखकर द्रंगतनाथ ने उस पर्वत को संबोधित करते कहा, अरे दुष्ट पर्वत, मेरे यहाँ आने के कारण तो बहुत नाराज हो रहा है। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अब दूसरी जगह जाकर तपस्या करूँगा। ये कहकर द्रंगतनाथ उस पहाड़ से नीचे उतर आए तथा एक दूसरे सुरम्य पर्वत पर जाकर तपस्या करने बैठ गए। पहले 12 वर्षों तक उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की, फिर दूसरे 12 वर्षों तक उन्होंने पीठ के बल बैठकर तप किया। अंतिम 12 वर्षों में तपस्या को अधिक कठोर बनाने के लिए उन्होंने सुपारी के ऊपर अपना मस्तक रख के तथा आकाश की ओर दोनों पांव उठाकर तप किया। इस प्रकार पूरे 36 वर्ष तक उग्र तपस्या करके उन्होंने अपने पाप का पूरा प्रायश्चित कर लिया। तप की समाप्ति पर आंखें खोलने से पूर्व द्रंगतनाथ ने अपने शिष्य से कहा, हे शिष्य, 36 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा उससे मेरी तपस्या के दुस्सह तेज का कुछ अंश आंखों की राह बाहर निकलेगा। उसकी ज्वाला में सामने की प्रत्येक वस्तु भस्म हो जाएगी। अतः तुम मुझे ये बताओ कि मैं किस दिशा की ओर अपनी आँखें खोलूँ। ये सुनकर शिष्य ने उत्तर दिया, हे गुरु, आप समुद्र की ओर अपनी आंखें खोलिए, क्योंकि आपके तप के दुस्सह तेज को वही संवरण कर सकता है। यह सुनकर द्रंगनाथ ने समुद्र की ओर मुंह करके आंखें खोल दी। उस समय उनकी नेत्र ज्योति के तीव्र प्रभाव से 4-6 कोस तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और बहुत देर तक उसमें खलबली मची रही। इस घटना के बाद से द्रंगनाथ ने अहंकार का सर्थक परित्याग कर दिया। शास्त्रों लोगों ने उसका शिष्यत्व ग्रहण किया और अपने शिष्यों को योग तथा ज्ञान के रहस्य का उपदेश करते हुए उनके जीवन को सार्थक बनाने लगी।